αστέρα γμή. Να μη με χώριζαν δυο κομμάτια, νύχτες που βγάζουν σ' άλλα μονοπάτια. Εσένα όλα είναι ξενιτιές. Αν η αλήθεια σου γίνει ψέμα, στάχτη να γίνω μέσα σε ένα βλέμμα που τις νύχτες βάζει.